أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فلا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. د دې ځای نه آیات کریمه نه دا اصل کې ایمان والا ته خطاب کوي. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. او په دې کې اصل کې جوابونه دي د سه اعتراضونو چې خلقو په نکاح د زینب رضی الله تعالی عنها دا غي په وجه باندې نبی علیہ السلام باندې کول. لومبه اعتراض داو چې دې نبی د خپل زوی د خدي سره نکاح کړی دی. راغی جواب کوي چې ما کان محمد نده محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابا احد من رجالکم. لار د یو تند ناری نو تاسو نه تاسو کې د هیڅ ناری نو کې د چاپلار نه دی دا غوښوی نشتا. مانا د نبی په نارینه اولاد کې سړیتوب او بلوغ تا یوم نه رسیدلې. ځکه چې نارینه اولاد یو کوالی کې مړ شي وکنه ها لونه سلور بلوغ تر رسیدلې وي واده شي. رجال کوم کې اشاره ده چې تاسو نه سوق دا غزوې نه شي جوړې دي. نو دې کې نفد حقيقي بالغ زیوم شو او د مجازي معنی د متبنا غو مرادي دې ته اعتراض داو چره څه ضرورت چې د زینب سره نکاح کو. اگر چې ګورې نه دا او خلق قانون نه کوي خامخانو ځان به بچو. ولکن رسول الله جواب دا کوي لیکن رسول دې دا الله او دا مسله چې رد رسم شرکی دی رسول داغه د پاره ضروری کنا او دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا الله تر طرف نه پیغمبر ګرځول شي دې بده باندې دا رسول فرض دی. ستره می اعتراض راغی چې څه ضرورت چې دا خبره رسوله بلکه ردن رستو بل پیغمبر راغلی وغه بر رسول وکنه یو خاتم النبیین او اخری دی دا پیغمبرانو نه ددن رستو بل نبی راتلو ولا نشتا چې نشته نو مثلا خو ته پاتې ده. نو څلور مې اعتراض دار راغی چې دا چاته علم دی چې بل نبی رستو ناراضی کی دی شي چرآشی په جواب یو کوچ وکان الله بكل شیء علیما. او دی الله په هر چیز باندې پوها. نا الله خبر در کو چې بل نبی نشي کې دی نو بل نبی نشي رات لیکل. دا آیات مضمون نه صریح لا معلومیږي چې دا خاتم النبیین نه مراد دا دی چې محمد رسول الله آخری نبی دی. دا نه رستو بل نبی راتلون کې نشتا. او دا صحیح حدیث کې راغلی و ابو داود کې چې نبی علیہ السلام فرمایل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. زا آخری دا انبیاء یما زمان رستو بل نبی راتلو والا نشتا. بلکه بل حدیث کې لار اغلیو انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. ذا عاقب ما عاقب غتو شي دا غن رستو بل نبي ني. تدين علاوه ډیر حدیث تا بعض علماء لکه مفتی شفیع سی بیا شان ورشاته برساله وا تقریبا سلو ته نږدې روایت بلکې د دې د پاسه په دې راوړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اخیری نبی دی بلکې د امت په دې اتفاق دی ټول محققینو دا خبره ذکر کړې ده نو دلته خاتم په معنا د اخر دی لسان العرب د ابن منظور کتاب دی مشهور د لغت عربي اغه هم دا معنا کوي چې خاتم النبیین معنی اخرهم خاتم النبیین معنی اخرهم اخر د ټول انبیانو دی نو دا آیات قطعی نص دی په دې باره کې چې زمون پیغمبر اخیری پیغمبر دی د نن ورځې بل نوی نبی جوړیدونکو نشته او که وسړی وینا بل راتلی شي او دې نص نه انکار کوي د قطعی نص نه دا خو کفر دی او د عیسی علیه السلام نزول چې دی اسمان نه دا هغه باره کې تاسو ته ما خبره کړې و چې ګڼ روایت پکې راغلي تقریبا او شلو پورې روایت دي متواتر خداغه پر اصلو ختم نبوت ته څه نقصان نه رسی ځکه هغه زوړ مخکنی نبی دی او کله چې راشي نو نبی وحی به ورته نه راځي بلکې هغه به فیصله زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې کوي او د دې په خلاف کې د بعض اهل علم لغزشات او د اعتبار نشته بعض خلک بیا لغزشات ذکر کوي لکه مشهور مولا د ابن حجر و ابن حجر هیثمی یو خواغه ابن حجر دی عسقلانی چې هغه فتح الباری لیکل دی یا بلوغ المرام کتاب لیکل دی چې مونږ وایو دا غنه دی د تو ابن حجر هیثمی الفتاوى الحديثيه دا کتاب دی فتاوی دا او غالبا مولا القاری سو استادانو کې راضی هغه وی چې ابراهیم د نبی صلی الله علیه وسلم زوی داغه د نبوت امکان وکنه هغه پاتې شوی نبی بو او علامه علوسی تفسیر روح المانی کې باغه سخرت کړل دی دارنګه کتاب الاقتصاد کې علامه غزالی امام غزالی چې وته یغه خبرې کړې دي قرطبی خپل تفسیر کې خرط کړل دی باغه باندې دارنګه ابن عربي وته وی یو ابن العربی دی یو ابن عربی دی ابن العربی خو لوی عالم دی سلورم 300 سنه عارضۃ الاحوزی والا دا ابن عربی دی صوفی دی چې کتابونه لیکلي دي او داغه سلغ رشاد شتا غلط خبرې نال میزان کې بیا لیکلو لسان المیزان کې چې ډېر علماوی دا شیعو دا قول له اعتبار دی چې هغه وایي چې نبوت په دوه قسمه ده یو زویلی دی او بل بروزی دی او فلان کې دی وډینګې دی نو بروزی نبی صلی الله علیه وسلم دی او زویلی نبی راتلی شي بل نو بروزی انبیا نشی راتلی زویلی راتلی شي پر شیع په کې لیکلې ده ځانه د دې وجنا علماوی بلکې لسان العرب کې هم ویلي دي علامه علوسی وی نبی صلی الله علیه وسلم آخری نبی دا هغه قبیلین مسله ده مما نطقت به الكتاب والسنه واجتمعت عليه الامه چې قران او سنت سره دا ثابت تا او د ټول امت په دې اجماع ده ټول امت په دې یو شوه دي او یو کفر من انکر هو هغه سړی ته به مون کافر وایو چې څوک د انکار کوي چې نبی علیہ السلام آخری نبی نه دی بلکې رستو وی بل یقتل فکار دي چې وجل شي غا چې معاشرت صفاشي دا ډېر خطرناک سره دی ځکه قران کریم نسته چې خاتم النبیین دی او بیا مرزا غلام احمد راغه او غوی وینه خاتم په معنا د مهر دی معنا زموږ د نبی راتله د نورو پیغمبرانو تصدیق دی جی دا آخري نبی نه دی زرا غلی مګنه دا هغه یو جواب خدا دی چې مخکې ذکر شو په صحیح احادیثو کې راغلی دا او د لغت کتابونو کې چې خاتم په معنا د آخر دی او دویم جواب دا دی چې خاتم په معنا د مهر والو نو مهر خصو کومن کې نه لګي فاخر کې لګي په تاسو لګي چې بالکل اخر کې دی کنه او بلکې مبرد مشهور عالم تیر شوی دی د نحو سپیشلیستو دا قول لې چې خاتمه اصل کې فعل ماضی ده مړه اصل کې دی وا خاتم النبیین او ختم کړی دی انبیا دی بالکل اخر دی خاتم یو خاتمون دی حالانکه لوی نحوی تیر شوی دی دا غوی دا خاتم دا فاعل نه دی بلکې دا خاتمه ماضی دی نو پای کې هوډ بیا دا هغه تعویل نه چلیږي غلط لکه څنګه چې مبرد دی بار صورت د تقریبا د ټول امت اتفاق دی بدی باندې چې محمد رسول الله آخري نبی دی علی الاطلاق دا غن رستو بل نبی تر قیامت پورې راتلو والا نشته کني الله جل شانو به دا ټکی نه ذکر کوي چې و خاتم النبی او کم چې دی وتا زه په خلکو د نبوت داوی کړی د نبی علیہ السلام زمانہ کې حدیث کې راځي چې ما خوب کې یو دوا د سرو بنگړی ولیدل چې زما لاس ته پراته وو نو ما ولا پوکي ورکو هغه وال وته نو ای تعبیر مداو کو چې یو دوا کسان داسې شته چې غیبه داوی د نبوت کیا د نبی له سلام زمانه کې یو اسود انسی او بل مسلمه الکذاب او غدواړه بیا وجلی شوی او بلکې یو پکې خزر هو ته سجاح هو ته دی هغه زم پیغمبر ما او بیا هغه مشهور بادشاہ را اوسه وی تا حدیث نه دی اورېدلې هغه صحیح حدیث دی ابو داود جلا نبی بادی وی جلا نبی ویل دي کنه لا نبی ته نه دی دا ور اړخ پل تعویل اوس په خزو په خدای نبی راغلی نه دا او بیا د قران کریم د دې ټکو حکمتونو دا وګوره چې په دې مقام کې وی وی اخر د انبیانو دی او نبی د رسول نعام دی چې کله انتفاضه عام راشي نو انتفاضه خاص هم راځي چې نبی نشی راتلی نو رسول به چې راشي اوس کدا چې ویلې چې وا خاتم الرسول بیا څه خبره کې دی شو چې کله خاتم النبیین وی کنا نو بده کې رسول پاتې نشو بیا چې و سره حدیث صحیح یو دی کې کنا نو دا تقریبا د امت متفقه عقیده ده چې محمد رسول الله اخیری نبی دی تر قیامت پورې دا غنر است یو نبی راتلو والا نشتا او څوک چې د نبوت داو کې غو دجالی او دا مرزا غلام احمد چې خپل نو داغه خو عجیبه واحده اخو واحده خو ورو لبی دی ما شو مانو انګلیش کې داغه واحده راغلی دا او دا سي فرشتره چې داغه فرشتي ذکر ورو په دنیا کې چې تنشته وی دا ټیچی ټیچی زما فرشته و ټیچی ټیچی او پلانې دې دیږي آل حدیثو کې اوله عالم تیر شوی دی اصل کې دی وبن فارغ د حسین احمد مدنی رحم الله شاگرد دی مولانا ثناء الله عمر تصری فتاوی سنایي والا تفسیر سنایي لیکل دی مشهور عالم دی آل حدیث ناغو سره مباهله کړی و په دلایل باندې خوستا کار نه کیږي خورا د مباهله او داغه مباهله نه رستو بیا مرزا غلام احمد پټټه کی پریود پر پړی په لګیدلی او په خپل پر پړو کې وخه د جوال د مردار شو بیا د سو خبروم نو وره چې ورپسې دا وره وسه مات کړل د مردار پروت او وازه خلا ګندګې کې پروت او اخیری حال بیا دا داغه رستو زوی راغی مرزا بشیر ناغه زوم نبی ما بیا خو یو سلسله جوړه شو دا غلطه کی او راتله بوله د بار نه پیسې مې سي اېډ د کافر یو مشنو چې ته مسلمان پدې کې اختکا نو بار صورت علما را پاسې دو او پاغه دور کې یو ډېر سخت تحریک وشلې پدې باندې علما پکې څه شهیدان شوي هم دي سبکه واله وټه کولې شو خو حکومت دا فیصله را واستو مخې ته د پاکستان آئین کې شامل شو چې احمدی ځان ته مسلمان نشي لیکل اوس موږ را باقاعده لیکلي به ته مسلمانې کا احمدی نه احمدی مسلمان نه مسلمان مقابله کې وروړي ولې دا راته علما او تحریکو چې احمدی کافر کو چې اثر نه مسلمان دی نه نو او بار صورت اوسم داغي غزېشتا اول د چلار شه باقاعده مدرسې دي اوسم غیله دي قائل لې چاو نبوت را روان دي او بیا د مرزا غلام احمد میراث دي او یی زما نوم راغله ده کنه عیسی علی السلام نو ویل شي اتی من بعد اسمه احمد نو زما نوم غلام احمد دي کنه بیا خو احمد ویل اوسانو غلام احمد دي تو احمد غلامي وی اتی من بعد اسمه احمد نه دی ویلي ټکی مکی زیا په کتل او ځان له بدلایل جوړولو خو هغه هیڅ کامیاب نشو اگر چې پایګه څه کسان هغه گمراه کړو مشن چلیدو وسو مګه مشن چلیږي او ډیر په چونګه هغه ته پته و چې پاکستان کې احناف ډیر زیات دي د دې وجه نه د غریب مدرسو کې لا تر اوسه هدايه پړاويږي دغه احمدیانو زمونږ مولوی سیب د خطیب سیبو د مو سټریننګ ګل ته تللو او باقاعده ما او قتل چې د احناف په طریقه منظم کوي نه امین بل جهار کوي نه فاتحه نه رفولیت کوي او باقاعده هدايه د کتابونو پړاوي هم خدا نه شوې لیکنه شیر احمدیان دا چل کیږي نو ټول داسي دي نه نه په دغه احنافو کې خصه خلق او ډېر قابلان خلق او ډېر نیکان خلق تیر شوی دي دې تور کې بومي کې دي شی او مخکم تیر شوی دي لویل علما دا بعض خلکو عادت دي چې ته یو تن پکې غلط شي ته په پالې دي سو کې هم ملا تیر شوی دی اسلام جی راج پوری ناغه سو وخت انکار شروع کو د حدیث له حدیث پکې چارا وستره او مخې اهل حدیثو نو بس دې چې ګوره کتاب کې به لیکلي هر وی جی راج پوری دا ول نه اهل حدیثو په اخر کې انکار د حدیث شروع کو نو دا ټول غیر مقلدین هم دا چل کی پیدا خو غی محمدیان دی سباره بتا سو ټول احمدیان شبل کې غفری د ټول شیګان حنفیان دی بلکې غفری د معتزله ټول حنفیان دی اکثر زمخشری حنفی دی جسات حنفی دی امام کرخی حنفی دی بلکې ان شاء الله یو لستول خبر دی کی زو خیمه نو دا مطلب شو چې ټول حناف دا سړي ولې غلطه خلق و ده احناف کې نیک خلق هم تیر شوی دی ادا چې خلق پکې مو چې احناف بدنامول او غی بیا تقلید د وجوب او د فرضیت درجه تور سعودي دي تر دا ډیر روس ابن کمال پاشا دا شی جوړ کړل ابن کمال پاشا را شامی ملګری او 300 کال مخکې دا غیر مخکې چا دا کول نو کړی چې دا واجب دی فرض دی خو دې په قرار نه تقلید واجب دی او فرض دی اوس پکې کسان لګیا دي اذان ته لوی مولا یا غنور ته کافر وای او کته مخې لراولې وته په فرات اولې کې چاله دې کافر دي بیا بلاس رافيږي روس کیږي ولی نشی کولی فتوایو که کنه امداد الاحکام مون سره پروت دی دا ظفر احمد تانوی صاحب ظفر احمد عثماني شي علاوه سنن لیکل دي او ستاټول دلایل ورا غون کړی دا نه وو لیکن دا غرم چاته پوس کړلې چې لذيذ کافر دي که مسلمان دي ویاله سنت کې داخل لیږي نه خلک دي راغم منی هغه اقرار دا کړلې ادا غین علاوه پتاوي دیوبند کښتا مولانا رشید احمد صاحب دا غفط دا کښتا بلکې مفتی کې پیاد الله صاحب خصفالی کړلې چې اهل سنت په نظر ډلې دي احناب شوافع موالک حنابلہ او اهل الحديث اتی دیو باتیں نو مو ظلم مکوا ولې زیاتې کې او کا پای کې او کس خراب دی مثلا نه پیره خراب ولا تداغه نسبت ټول ته ولې کې دا څه پتا کېم ډیر خراب دی د حنفیت داوا وکړي او سره داغه نه چې وګورې نو ګندا عقیده بیا به معتزلی یا به رافیزی خبیث شي وي یا به د بل پیغمبر درافیو قایلی نو مونږ څه وایو ټول حناب تاثیر معاذ الله نو خپل لګه پچاله چلاوا او دا در طول متفق عقیده ده که احناف دی که شوافع دی که موالک دی که حنابله دی که اهل الحدیث دی در طول متفق دی محمد رسول الله نه رست و بل پیغمبر تر قیامت پر راتلو والا نشتا زکه الله مالوسی وی مما نتقد الکتاب و سنه او اجتمعت علیه الامه طول امت پر یو خبر را جمع دی نیو سڑی چر دین انکار کئی نو علماوی کافر وی او کان الله بکل شئین علیما او دی الله په هر سیز باندې پوان یا ایو الذین آمنو دې زنه بیا خطاب دی ایمان والتا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اذکر الله ذکرا کثیرا یادوی الله په یادولو ډیر سره ور دې مقام کې خطاب کوي ایمان والتا په دو اوامرو یو دا چې سبحوه رسو را روان دی بیا مایات کې ورپسی او مخ کې آیات کې اذکر الله نو ذکر وکه او تسبیح وای او مخ کې آیات سره مربوط دی کله چې هغه وهمونه او اعتراضونه د فکلو چې په نبی اسلام باندې خلقو کول نو دې آیاتونو کې د شکونو او د وهمونو زایل کولو د پاره علاج ذکر کوي چې علاج دا دی چې کله وسوسې ډیره راځي کنه اشکول ډیر راځي نو اذکر الله ذکر کثیر دا الله ذکر کوي او ذکر ډیر کوي ذکر ډیر څه ته وی علامه الوسی ما کان علی سبیل الاخلاص والفهم یو دا چې پای کې اخلاصي صرف د الله د رضا د فارغه دا نه چې د لپاره ذکرونه کوي په زوره زوره چې خلق به وی چې را دا خوړل الله والا وی او خلق به پیسې وروړي شکرانی وروړي او نظرانی وروړي منختي وروړي د لپاره کې چې پیر شه براغله لیکنه او دې جمعاتونو کې بیا مجالس جوړي چې پلان کیږي چې مجلسيان ناغلي وي او نن به ذکر بل جهار کې په خواد اعلی بډیر اوس دي خاريو کې شته ځای په ځای نو پیر صاحب په جمعات کې ناشتي او په قالین کې اوچتي کې راخلاتي کې او درز غوبلې جوړې د سپیکر مخې ته لګېدلې او ډیر دلر نه جوړ تا غو کې نن ته به ځای سپیکر پیګيږي په دا خو د الله ذکر پورې تاسو خندنې شروع کو او په دې غاړه برالو نو کله په پارته کې وی کله په عربه کې څه لبې ما بي مصری به وی خلکو یې قران وی خلک غریبانو ته څه کوي ته خدای را بیٹه کې وی نه قران وی کنه او هغه به ټول د مجنون لالا کې څه کولی ادي وی ډیر وی ډیر زبردست مولا دی وګوره قران وی لاغه پیر سیم ناشتو او مریدان و سره هم ناشتو غیله پکې می سی برخه ورکی چې کم نزدې خلک کنه طالب یې لري خاصه په اعتقاد کرا غلی او سوګه په روپ کرا اوس دی او خاګه چې کم نزدې کسانې غ پارتنرانی اغیله پکې سی سی می سی ورکی ناغب ذکر شروع کړو چې الله هو الله هو یو ساته سره راغې هغه پکې چې دا هغه زمانہ کې د 500 روپو لوټ ډیر غټ لوټ دا اوس سره پاکستان روپې ډی ویل یو شو اوس پکې د 500000 لوټ راو دا انده کې دي چې د 100000 بیا د 100000 روزي کنه ولې روپې دا ډی ویل یو شو دا اوس سعودي کې د 500000 نه غټ نوټ نشته اخیر نوټ 500000 او دلته د 500000 نوټ کې دي چې د روسو بل لوزي په هغه زمانہ کې ګورې 500 روپو ډېر لوی قیمت وو نا غریب چې د 500 روپو لوټ کې خوده روپې کته وغورځیدا اوس روپې په لیدا کاغذي شکل کې نشته د سکه شکل کې ده کنه نا غپیر سه په ډېر خپه شو روپې کته وغورځیدا دې ته نه کتل چې 500 روپې هغه پټ کې په ول کې ومنډې مالا مې جو یا الله هو الله درهم از پګړی خود بغداشتم الله هو الله روپې مې د پټ کې را پرې وتا نا غوا کې مرید ناشته نا غوا ته لاس کو ادا سی روشه تا کوئی پرواہ ما کونی آپی رمن برداشتے اللہ اللہ خلقو یہ رضی کر کئی کنا اس پرواہ ما کوئی پیر سے پوچھتا کرے میں آئی خودی دا پارا با ذکرون اکول ذکرون والا وینا ذکر کثیر دی ته وی چې اخلاص په کې دا الله درضا ده پاري چې په کوم ځای کې نبی عليه السلام په زور کړه دلته په زور چې کوم ځای په دمه کړه دلته په دمه وکړه بانګوم ذکر دی په زور دی تلبیه هم ذکر دی په زور دی اللهم انت سلام هم ذکر دی خیر دی باز علماوی که په زور دی وکړه اگر چې باز ویله تعلیم نه پاره دنه په دمه وکړه موسی کړه سلام جار باسه نشو الله اکبر په زور دی ذکا عبد الله بن عباس رضی الله عنه كنت عارف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير كنا صحیح ہے نو کہ روایت راضی انور علماوی چنا مراد ذکر دے ذری ذرا بے صرف داو استغفر الله استغفر الله استغفر الله کہ اللہ اکبر مکی ہوئی کوی نی بار صورت دا ذکر خو پزور راغلے دے کسو کیو کی کم زے چراغلے دے یا لکدی مرس کی سورہ فاتحہ ذکر نہ دے بہترین ذکر دے لیکن چکم جہری منزون رسار منز دما خان دما پای کے مولی صاحب لګی په زور کوي کار بلکې د ټولو نو اوچت ذکر چې مجدد الفسانی وي یو ذکر مګې د نارارتي هغه د قران کریم تلاوت دی لیکن د سار په موس کې د ماقام په موس کې د جمعه په موس کې د ماسودن په موس کې په زور باندې تلاوت کیږي کنه کیږي ذکر دی کنه چې کم ځای راغلی دی په زور الته په زور وکړه کنه خو چې کم ځای نبی له سلام په زور نه ذکر الته به نه کوي دغه وجوه چې نبی له سلام په لار روان دی صحیح روایت بالکل او په دې جهاد روان دی غزال روان دی طریقه دا چې کله په شړایې په برخه یې نو پاغه دې کې به الله اکبر چې کله کته کوزیږي نو به سبحان الله هیڅ یو غټه معنا پرته الله اکبر من الله ډیر لوی دې کله شړایې چې برخه یې داړې هوا کوي بیا یې نه چې دا وایي زه اوچت شوم بره مقام تور دې الله اکبر اکه دې کوزیږي وې سبحان الله زه خو انسان مې پسته طرف ته روان يم کته او الله ذات نه سبحان الله الله پاک دې د نقصانات او د عیوب صحابه پکې داسې وو چې دا غي د خلینو ودل فزور الله اکبر یا سبحان الله نبی له سلام وته سوي يا ايها الناس اربعوا على انفسكم وخلقوا فخل زانن بان رحمکه انكم لا تدعون اصم ولا غائبا تاسو داسې ذات ته आवाज نه کوي چې هغه کوړی یا غایبي کیس आवाज خو باغه چاته کې چې هغه کوړ نه اوري نه یا باغه چاته کې چې هغه غایبي او الله هو سمیع قریب مجیب دے نحن اقرب الیہ من حبل الورید داغه څنګه چغه وي او په هر صورت محمد رسول الله چې کوم دې پزور کړی ضرورت شام نه کړل دې پزور وک کنه د شپې مون چې تکه کنه ځان لا نو کنه فلم کې او کا فرض کې د ماقام نه رسو تر ساره پوری تر زوسه باندې ختلې سار مونږ کول شي دا په جهرم کول شي په دمه کول شي چې ځان نه کې یو سړی تهجد کوي ځان له پزور باندې کوي کو صحابه به ګول لاسي ولل تر هغه لري کنه کو چې کوم ځای نه دی راغلی دروازه مونږ دی دروازه نه فل دی نه په اتفاق دی چې په دمه باندې سری دی یا سری مونږ دی هغه سری دی بیا اګر که چې هارو کو نو د ډیرو علماو په نس سجده لازمی دی لکه احناف وایي سجده ساو په واجب ده د مو سجده ساو کې چې په زور اٹکی وي استاد اگر چې په داسې طریقه ذکر چې خواکي او کس دووري کنه باندې داسې تلاوت او دا حدیث نه دا معلومیږي چې په دې سجده ساو نه راځي دغه وجه چې صحابه کله کله وی نبی علیہ السلام نمازګر مونږ کې دا ولوستو یا ماسپخین کې دا ولوستو نو دا څه आवाज چې اغي اوري دا غي خواکي ولاړو کنه نو دور حدا پورې نه غړ ډیر تیز आवाज شي کنه ناغه پای کې کول شي ټیک درشتي مونږ کې خوده کې نه شي کولی نو ذکر کثیر دې ته وی چې پای کې یو خدا شي اخلاصي او اخلاص پاغه ذکر عادي چې شریعت مطابق لري شریعت مخالف نه او بل ول فهمه ته په معنا باندې پوېږي حاصل کړه توتی بنې لګیا نه په مطلب دې پوېږي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله يا نور سمرا اذكار کرا غلی دي چې ردې په معنا پويږي وایي نو الله غي ثواب دي او الله غي اوچت مقام دي چې په معنا نه پويلې توتي په شان دي لګيای دې ثواب نشتا الله مالوسي وي او قرطبین دل دلی کړی دي دې وجه راغوي فما كان على سبيل النفاق او غير فاهم للمعنى فذكر قليل لا يعتبر كم ذكر چاغه د منافقت په طریقې لکه د پیران میران چې کړي د دنیا د حاصلولو لپاره د خپل مقام او چتولو لپاره یادا چې دې په معنا نه پويږي نو دې د ذکر قليل بیا وایي دا هیڅ څه په بار نشته زم تاسو ته ما مخکې ویلو آیت کریمه چې پای کې لفظ صفات د ایمان والا نارینه او ایمان والا زنانه او ترشیو التم ذکر کثیر ذکر کړو کنه مې ذکر کثیر دی ته وایي چې د محمد رسول الله نه کم کم اذکار په کم کم موقع نه کړل نو دې پاغه مخوي لکه د کور نه چې روزي هغه مسنون دعا وکي د ورنه چې بارشي مسنون دعا وکي کور ته چې نه نوځي مسنون دعا وکي دارنګې سپمې دی ولې د مسنون دعا وکي جمعه ته نه نوځي مسنون دعا وکي بار روزي مسنون دعا وکي مسلمان مخې له درشي غ مسنون دعا السلام علیکم تحیه پېښ کړي دارنګه ټټه ته نوځي مسنون دعاو کې روزي مسنون دعاو کې پسورلې سوري کې مسنون دعاو کې روانه شي مسنون دعاو کې کوشي مسنون دعاو کې برزه تلال شي مسنون دعاو کې غني دعاګانې دي کنه نو هر دعا چې پخپل خپل مقایلې د ذکر کثیر وي هغه په دې کې داخل لخه او مخ کې ویلو ذاکرین الله کثیرن کنه اذکر الله ذکرن کثیرا یاد وای الله په ذکر ډیر سره وسبحو او پاکي بیان وای داغو بکرتو اسیرن ثواب بیگام وګوره دې مقام کې دا ذکر لفظ عام دی ګوره عبادات بدنیه عبادات مالیه عبادات قلبیه عبادات لسانیه ټول ته شامل کړه دا ټول ذکر دی ذکر نه تا کلا د ذکر وشي لفظ ذکر شي مراد ته قرآنی هذا ذکر من معیه و ذکر من قبلی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ذکر شي مراد ته منزی تقریبا دویشت پورې معنی د ذکر راغلی دی را ذکر ټول معنی دل ترانه نه باسا عبادت بدنیه او کې مالیه او قلبیه او لسانیه دا ټول کې کثیرن په اخلاص او په سنت سره عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نو مفسری روایت کړو چې الله تعالی په بندگانو باندې چې کومه فریضه یې خدا نو داغه انداز مقرر کړل په ماسیوا د ذکر چې د ذکر انداز نشته پور هر څوره کول شي یو جن حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام یذكر الله علی کل احیانه هر وخت به الله ذکر کو او علماوی ذکر خدا سے شی دی یو خود قران کریم تلاوت ته غنا چې دا د جنابت په حالت کې بن نه دی دا د بهودسه په حالت کې بن نه دی دا پار ټیم کې کول شي بلکې ټټه کې چې تناستی دغه وخت کې ذکر کول شي خود زړه خپل بنه خو دی دنه پړه کې ذکر کوه ذکر قلبی چې وته وي کنه نو ذکر غایخو میدان ډیر وسیع دی په کیسه تحدید خو نشته او دیم دا چې ده په هر حال او پر ځای کې لازم کړل په ولاړې پناستا پملاستا شپا او ورځ اوچا دریاب او صحت او بیماری کته په خپل کور کې په سفرې هر حال کې کوا او سبحوه دې اوس خاص ذکر کو رستو د عام نه اشاره ده چې په ذکرونو کې رستو د قران کریم نه افضل ذکر تسبیح او حمد دی ګوره سبحان الله والحمدلله امام بخاری خپل کتاب په دې ختم کړل چې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقيلتان في الميزان محبوبتان الى الرحمن يا عند الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دو کلمه دا سری چې په جبډه ری اسانی دي او په طول کې ډېر درنی دي دا الله ډېر خوخي دي هغه سری سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذکر ورپسې وسبح او په دې کې اشاره ده چې دا الله په هیڅ حکم باندې اعتراض کول جایز نه دي ځکه چې اعتراض کې تا خداغه تسبیح نه وي ترجیح دی نه کړه تو کو نقصانات ذکر کړه الله په احکام کې لګړې پاگلان په دنیا کې داسې شته چې ته ته دا الله حکم نه نست نه وي یره دا ځړن نه مني دا دماغو کې نه راځي دا مرانه نه تیریږي په تا کې تسبیح نشته دا الله هر حکم هغه په خپل زید حکمتونو نډکړي تا په کې د دنیا هم فېدې او د آخرت فېدې پکېم دي خصوصا په دې مقام کې مخکې سره ولګوا چې نکاح کول د زینب رضی الله عنها سره چې نبی له سلام کو خلکو اعتراضونه وهمونه کول الله یې سبحو دا څه کوي باقی بیان کې دا غو دغه حکم دا غلې هغه وي په ماده په نکاح درکله مکه تیر ش زوج نه کها تاسو په الله اعتراض نه کوي و سبحوه بکرتا و اصیلا او باقی وای دا غو سبایو بیگای دا دوه وختونه ولې ذکر کړو ذکر دې ډیر فضیلت راغلې نه او د دې وجه نه دا خاص کړی دی نور اوقات هم مرادی یار دې نه مراد روز شپې او مراد د تسبیح سبحان الله ویل په چبه خو سره د اخی دارنګ مرز و غیره عبادت هم شامل دي کنه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته آیت کریمه کې سبب ذکر کوي د مخکې د پاره معنی ذکر او تسبیح د دی وجه نه کوي چې الله پتا سو باندې سره د ملائکو نه صلات را لیږي یادا ځوایا چې دا نتیجه د مخکې او تفرید معنی کله چې تاسو هر وخت د الله ذکر کوي او تسبیح کې مشغول یې نو الله پتا سو صلات را لیږي او صلات الله تعالی او د ملائکو سبب دی د پاره د وتو د تیرونه رڼا ته او هغه بیا سبب دی د پاره د خاص رحمت الهیه او د دخول د جنت ښه ځکه او فرمایل هو الذی الله غذات یصلی علیکم چې پورتکای شان تاسو پر رحمتونو را لګلو سره رحمتونو در باندې را لګی نو تاسو شان اوچتی ځکه لفظ د صلات په اصل کې رعایت او عنایت کولو ته وی او د الله تعالی طرف نه رحمت دی او نیک ذکر داغه په بندگانو کې شاعت کولو د ملائکو طرف نه استغفار غوښته ځکه چې ملائک مستجاب الدعوات دي کنه باندې دعاګانې قبليږي او استا استغفار سبب د اوچتولو درجو د ایمان والا دی او د ایمان والا له طرف نه دعا غختل په الفاظو سره دا ټکه د مقام کې چون کې الله ته او ملائکو ته منسوب دي نه د الله له طرف نه رحمت راځي او ملائک دعاګانې غواړي لکه حامیم کې بار راشي چې ملائک دعاګانې غواړي باقاعده د ایمان والا د پاره چې الله ته وبخي نو دا هغه ته شامل دي یصلی علیکم چ رحمتونه را لېږي په تاسو باندې او ملائکته ملائک داغه دعاګانې غواړي تاسو لپاره او ملائکته یستغفرون لكم ليخرجكم تاسو لپاره دې لپاره چې وباسي تاسو من الظلمات د تیارو در رسمونه ال نور رڼا د سنت تا رسوم ټول تیری دي او دلته صورت کې په رسوم مراد شو کنه او نور دا د سنت نور مراد دی رڼا مراد ده نو ګور تاسو چې ډیر ذکر د الله کوي داغه په دین عمل کوي سار مقام داغه پاکي بیانوي نو الله او پتا سو رحمتونه کوي ملائک بس تاسو لپاره دعاګانې غواړي دا به سبب شي د دې چې تاسو پر تیرو نو ځای رڼا ته بلار شي اچ رڼا ته لاړ شي نو دنیا آخرت به دواړه خوشي ادا ځکه چې وکانه بالمؤمنین رحیما او دې الله په ایمان والا مهربان رحم کوونکې نو دا کوم تاسو ته چې احکام ذکر کړو دا اسباب دي د پاره د رحمت د الله نو خاص رحمت د الله به تاسو ته متوجي شي وکانه بالمؤمنین رحیما تحیتهم دعا د ژوند دی پیشکشی دی یوم یلقونه په کوم ورځ چې مخ بشي د الله سره سلام سلام بوي سلام بوي معنا د قیامت میدان دی او ایمان والا الله سره مخ شو نو د مقام کې بشارت ذکر کړي چې تحیه به سي تحیه هغه وینا ته وي چې سبب د خوشاله د مخاطبي نو دا اصل کې دعا د تحیه معنا دعا د ژوند دعا او حیات نه عرب وي بل ته حیاك الله او دا غي بده باندې السلام علیکم ټک راغې نو قران کریم کې به السلام علیکم ته تحیه ویلو اذا حییتم بتحیه فحیوا تاسو ته شیری کنه نو دلته دا معنا مراد ده چې تحیتهم او د سلام نه مراد سلامتی او مبارکي ورکول لپاره سلامتی باندې ښه نو تحیتهم دعا د ژوند دی یا پیشکشی دی یوم یلقونه په کوم ورځ چې دی به مخامخ شي د الله تعالی سره سلام سلام بوی وعد لهم اجرا کریما او تیار کړی د دې لپاره الله اجر عزت والا ثواب او بدله عزت والا الله چې وته عزت والا وي نو پته نه لګی چې پای کې سوره عزتونه پراته دي چې مونږ داغه انداز نشو لګولې ها او بیا د پینځه سلوي شپږ سلوي خو سلوي خته سلوي حياتونو کې نبی علیہ السلام ته پینځه خطابات ذکر کړي او د نبی علیہ السلام نمونه ذکر کړي د دې ځنا محمد رسول الله ته خطاب دی مکه سره کې او ځکه دا شپږم خطاب دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا ایها النبی ای پیغمبره انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا یقینا ته موږ لېږلې خلقو ته شاهدا بیان کوونکې د کلمې د توحید شاهدا تا کار څه دی بیان کول دي د الله د دینو نو مراد د دینه شهادت داغه په امت خپل باندې پر رسالت او تبلیغ سره یا مراد د دینه بیان دي او دا دواړه معنی دي منظور لیکلي دي لسان العرب کې به معنا دلته غره د ځکه ماوي بیان کوونکی شاهدن او کبیر کې امام راضي وي شاهدن بلا اله الا الله تا کار څه دي بیان دي د الله د توحید او د شاهد دا معنا نه ده چې حاضر ناظر لکه بریریان چغی تحریف کوي او د نبی له سلام ته خود امت ټول عملونه پیښ کیږي جی راستا خو دوه خبرې دي یو طرف ته وایي چې نبی له سلام حاضر ناظر دي او بل طرف ته وایي چې د امت اعمال وته پیښ کیږي نو چې کوم حاضر ناظر یې خپل اعمال او پیښ کیږي دوسو ضرورت دي او حاضر ناظر دي اعمال خو باغه چاته پیښ کیږي چې هغه یې نه غایبي او بل کس هغه اعمال نوٹ کی یا غولي کی انن سبا داسي وایي چې رائټی کی کنه د ویډیو شکل کې هغه ته دا پیښ کیږي چې دای نو تاسو خو یو خبرې کوي دې خبره کې کوم خبره ستاري شاله او دواړه خبرې درو دي دې مقام کې الله مالوسی بیا د عرض الاعمال کوم روایت چې دی را نقل کړي سخرت ته کړلې چې کوم تفصیل له تفصیلی روایت ته باغې خب بحث کړلې چې دا بالکل د ځانه جوړ شوی دی او اجمالی عرض هغه دې ته وي چې هغه مستلزم دی لنل چې نبی علیہ السلام ته علم د ټولو غیب دی بلکې دا وته وي مثلا چې نن ورځ یا په دې پښته کې استاپ امت کې چې ټول کم کسان دینو دو زر دی یا دری زر دی یا دو لکر دی پائے کی پیزو سو کسانو پتا سلام کرده دی پتا سوالات ویلی دی دا دی دا خو اجمالی عرض دی اگر دا پتر لگی جی سوکو دا چازو کم دی که اوسی عمر سوچ دی نا ویکا عرض اجمالی منو خستا پیدا تاغی نروزی چی تا کما تا دې د پاراغه ذکر کې کم سره پاره دلیل نيسي هغه نه ثابت دي اکه عرض تفصیلی نه حدیث د سر نه صحیح نه دي خو استاد خپل کورنۍ کې تعارض دی یو والد وي حاضر ناظر دی بلې غلطي عرض الامال وته کی مې خپل لک سوچ کړ خپل داوا باندې چې داوا کې د کوم متضاد خبرې را جمع کړې دي وای دا شاهد معنا د غدوه معنی کړې دي یو معنا دا چې دې خپل امت به گواہی کوي چې یا الله ما دې امت ته ستادین رسول دې دغه وجوا چې په اخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری حج دې پای کې صحابو ته دې په ما تاسو ته د الله دین را رسو کنه چې ما ته الله حکم کړو چې یا ایها الرسول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته ناغي وته بالکل تارا رسول دې تا پوچې خیانت نه لیکړې ته چې د انسانانو په مالونو په سيزونو کې خیانت نه کوي فامین او صادق مشهورې دا الله په امانت کې بسن خیانت وکي نبی علیہ السلام دا کو دا سے برکڑا وے اللہم اشہد یا اللہ تا گواش جستا دین میں دیتا ورساو نگا شاہد یو مانا دا دا دین رسو ان کے خلق ہوتا اور اللہ دربار کے بویش یا اللہ موت رسول اور دین مانا بیان کون کیا دا غدبو مانے لسان العرب مشہور لغت تے گورے خان آخوا دیفوا کتاب نا ابن منظور مشہور سڑے لیں او نن سبا په لغاتو کې د ټولو نه قیمتي او ګران قیمت والا لسان العرب دی چې وته د روپې د کتاب قیمت دی او علما اکثرغه استشهاد کې پیش کړي دا قول او هغه قول لا غونډي بهترین قران کریم دا حدیث او معنی کې بهترین ناغوي دا دوه معنی دي د مقام نو دا دوه معنی کول شي دا دوه معنی د مقام مناسبت سره غوړه ده چې شاهدن بیان کوون کې د کلمې د توحید نشاپوري او بل معنی کړو خپل تفسیر کې هغه وی شاهد ته وی مقبولن قوله آغا کس چې داغه وینا قبولی نته چې سوایغه قبلی دي داسې انساني شاهد او مبشرن او زیر ورکوونکې ایمان والا او تا د جنت چې څوک عمل کوي نیک او نذیرن او ير ورکوونکې نه منون کو دا چې ګوره جهنم کې به اوس وځي عذاب بدر باندې راشي وداعین ال الله او بلغه کوونکې الله طرف ته الله طرف ته بلې خلق ته داعی ګوره ته مدعی نه مدعی دی ته وی چې په وطن باندې داوو کی اوس کله خپل غلی شي کنه نو بیا سشتنه غلی مدعی رستو شو چې رستو شو نو بیا غته ضرورت ته مدعی ته چې هغه بیا میدان ته کوي خبره دی غلی شو نو مدعی دی ته وی اذا ترکت ورکا چې خبره پیری نو بس معاملې په خپل لاړ شي فیصله ته ضرورت نه خدای هغه ته وی چې دې تر مرګ پورې خبره پری خودون کې نه تدعی ته مدعی خو نه وداعیا ال الله تر مرګ پوری بستاکار دعوتی او چاته ال الله غره خپل استاد تنا خپل پیر تنا خپل ځان تنا خلق بچاته بلی الله دین ته نیک سره دعوت څور کی خلق قران په روان شه حدیث په روان شه دا چاته نه وی چې ما ډل سی واکه ما سره ملګری شه ما سره پارم دکې چې ما کسان ډیر شي نه ال الله داعیا ال الله قران په روان شه حدیث په روان شه داعیا ال الله هغه ډل ځان نه جوړی دنیا کې اگر پاٹھے ځان لنه جوړی دنیا کې هغه مسلمانان نه تقسیم وي اخر ټول ته یو خبره کوي چې قران او سنت په خلاف شي کامیاب بشه او زه خو انسانم کې دي چې ما کې داسې غلطۍ ما په مراد ده ابا زما غلطۍ کې کوم ځای کې د قران خلاف ما څه خبره کړی یا د حدیثه زما غلطۍ زما اصلاح وکوي لکه زما کوشش بدای چې تاسو اصلاح کوم ټول یو نه یو وداعین لله او دا محمد رسول الله شان خو خود چته خو معصوم دا غنه خو ګناه کې ده نه لکه په صحیح مانو کې اصل داعی غره داغنه پخپل هم سره لغزش هم نه دي شوی سه ګناه تم نه دي شوی بالکل معصوم دي وداعین لله او په دې صفت کې امت داغه تابعدار دي مانه غیب هم نبی له سلام هغه نقل او پیخی گئی اگر چې ګناهګار وي هغه درجه کې نه دي وداعین لله به اذنه او دا د الله په حکم چې الله او د تویل دي چې دا دعوت پکې ها مانه سو محمد رسول الله چې کوم خبره فرمایلی دا یا کوم کار کړی دا ځان نه وکړي دا الله په حکم کړی دی بیس دغه وجه چې موږ وایو چې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل دلیل دی ځکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اګه څه خبره فرمایي یا څه عمل کوي د الله تعالی طرف نه واحده او سراج منیرا و سراج منیرا او دیوا بلیذل کې رڼا کوونکی منیر وی رڼا کوونکی تا او منیر وی اصل کې اگر دیوی تا چې دا وی پر رڼا کې فتور ناراضي ګوره دې مقام کې داسې ونوي چې تمه نور را لګلې تمه سومه را لګلې ځکه هغه خو غایب شي نه کنه نور د شپې سومه دروازې او سراج وي سراج کې بل فائدہ هم ده د نور نترانه نشي حاصل ولې ځان له او د سراج نه لټکي بلول شي نو کې دې چې دیو مرشي خو رڼا به وي که محمد رسول الله را دنیا نه لاړ نو هم داغه د دین رڼا به تر قیامت پورې ښه داغه سنت مخې ته پراتی دي کنه داغه طریقې پراتی دي کنه او داغه نه خلکو د خپل مناسبت سره اقتباس کړی چا دې ځان رڼا حاصله کړی دا بلکې ځان له حاصله کړی دا بلکې حاصله کړی ځکه ته سراج وي سراج منیر چې کله پرانا کې کمواله راځي کنه دا په سړي باندې ساړو دی راولي بلب چې کله کمزوري شي کنه یار رڼا کمزوري سړي طبیعت خولي نه وي وچ رڼا تیز شي د سړي طبیعت کولاو شي کني تجربه په یو کا تقریبا لار چا دا حال لې چې څومره پرانا کې فطور راځي کنه نو دوره دوره طبیعت خرابيږي انقباض کوي او څومره چې رڼا تیزيږي نو دومره طبیعت خوشحاليږي ته دیو جن نشاپوري او خبره لیکلي راغوي وي ثلاثه تذني درې سيزونه سړي ټپي کمزوري کوي وخر سړي دولي قاصد بطي وسراج لا يضي ومائده ينتظر ولا تجي یو خوې هغه قاصد دی الچی دی چې تاسو په لیکل دی او هغه انتظار باندې تناستي چې اوس براشي اوس براشي اوس براشي دا سره ټپي او هغه سست دی په دمار روان دی نو دا چې قاصد دا چې الچی چې هغه په دمه کار کوي بتی دی سست دی کنه سره کمزوري کوي سره ټپي او دیم دا چې رانا چې هغه لا یزي ډیر تیزی پکې نه کمي تا کم رانا سره ټپي وي او درې مائده تون ينتظر ولا تجي اگر ڈوڑے جتے پہ انتظار ناشتے اور راضینا حالانکہ دسترخوان تخوا کے ناشتے اس براشی مجمع اس براشی خوراک اور تو بدے ناشتے اور بدے کے ساتھ ہوا ضرور ہوئی لکھی ودی سرم سڑے کمزوری کی گی ذکر قرآن کریم میں سراج منیر دا سی ڈیوا اگر ہاں کہ ان کے دا ٹول عالم تا اور ٹول عالم دا غیر فیضی اخلی بیا تو گورے ما کان محمد ندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم لار دیو تندنا رینا استاسو ولیکن رسول اللہ لیکن رسول دا اللہ دے و خاتم النبیین او آخری دے دا پیغمبرانونا وکان اللہ بکل شیئن علیما او دے اللہ تعالیٰ پا ہر چیز باندے پوہا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرن کثیرا یادوئے اللہ پا یادولو ڈیرو سرام و سب بھی ہوو پاکی بیان و اداغو بکرتاں و اصیلاں سباو بیگا واللذی اللہ غزات تے یو صلی علیکم چی رحمتنا را لیگی پتا سو باندے ادا سے مانا ہم کولی شے چی یو صلی علیکم پور تکی شان ستا سو پر رحمتنا سرام و ملائکتو او ملائک داغو ستا سو شان پور تکی پدعا گانو سرام یا وملائکته ملائک داغه په خنغ واړی تاسو د پاره لیخرجکم د پاره چې وباسي تاسو من الظلمات د تیارو د رسمونو نه ال النور رڼا د سنت تا وکانه بالمؤمنین رحیما او دی الله په ایمان والا مهربان تحیتهم دعا د ژوند دی یوم یلقونه په کمر سی الله سره به مخشي سلام سلام بوي وعد لهم تیار کړی د دې د پاره اجرا کریما ثواب عزت والا بدله عزت والا یا ایوہ الذین یا ایوہ النبیو اے خبرون کیا اے پیغمبرہ انا ارسلناکا یقینا لگلی تمون شاہدا بیان کہ ان کے دا کلمے دا توحید بیان کہ ان کے دا دین دا اللہ و مبشرا او زیر ورک ان کے و نذیرا او ير ورک ان کے و داعیا الی اللہ او بلغ کہ ان کے اللہ تعالی تا باذنہ پہ حکم دا غسرا و سراجا منیرا او دیوا بلی دن کے